بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خدای بخشنده و مهربان اقتربت الساعة وانشق القمر امد نزیک بوتو و من جیش لدبو اندی روایت هیا که اما جدکات بو اوی که خدا نناسان داوی معجزهان لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد بید اویش پنجه مبارچی رو منگ بزواندو بویستی خدا لدبو بلام هندگ لا مفسرین دلین امر داول سرطای برپابونی قیامت دا پیش دید و این یرو آیتا یعرضو و یقولو سحر مستمر خو اگر اوان هر معجزه و بلگه یک ببینن پشت حال دکنو دلین اما جادوی چی بردوامه و کذبو و اتبعو اهواءهم و کل امر مستقر حقيقتو راستي بدرو دزانو شوين يارز وكانيان كوتون لكاتك دا هموش التواو دبيتو همو كاريك كوتا ايديتو دنيا تواو دبيتو ببر بابوني قيامت لنگر دقريت ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر بگومان اونده حوالی تیاتون استمکارانیان پیگیشتوا تا داس لچین تی فکر نو لچو تی دست حل گرن حکمت بالغه فما تغنی ندر او بسر هاتانا حکمتو پندوا مشگاری زوری تدایا بلان بو اوانا بیدار کردن و بیسودا فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر جمد بنا پختي وانا روشيك ديت كبانك بيشيك بانك دكات ببارو دوخيشي زور ناخوشونا لبار خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خدا ناسان چاویان شور و شرمزارن لناخی زوی و دین دروا هر وگلی شاوی کلی زور روکاری زوی داد پوشن مهطعین الى الداع یقول الكافرون هذا يوم عسر زور بپلو بشپر زی و بدن بانگ هشتی کوکر نویان و دچن کافرو خدا ناسان بیکتر دلین و دیار امرو روشی چی زور گرانو سختا کذبت قبلهم قوم نوح فکذبو عبدنا و قالو مجنون وزدجر پیشمانیش قوم نوح بر رایان ببندی بر ریزی امن نکردو و تیان شیطا زورش پیایا حل شاخانو دجایتی کرا فدعا ربه انی مغلوب فانتصر اویش دوائی 950 سال هاناو هاواری با پروردگاری بردووتی خدایا براستی من شکستم خواردو و سرکوتنم پی ببخشا ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر او سایی تر ایمد دروازه کانی آسمان من هاوری لگل آوی چی خورده کرده و وفجرن الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر همو زویش من کرد بکانی او من لی هل قلاند ایتر آوی آسمان و زوی بتقدیر و ویستی خدا بیگ گیشتن براستی بر یاری لسر درابو و حملناه على ذات الواح و دسر او سا نوح من لسر چند تختو بزمارک حل گرد مبست کشت یکیه تجری بی اعیننا جزاء لمن کان کفر لجر چاو دیری خومنده لناو او زریان سام نا کدا دهاتو دچو ابو شویا پاداشت یو کسمان دایوا کبر وای پی نکرا واتا نوح ولقد ترکناها آیتا فهل من مدکر براستی اما ام بسر هاتمان هشتوا ببلگا بو همون وکان آیا کسی اگه هیک کپندو آموشگاری لیور بگرید؟ فکیف کان عذابی و ندر سرنز بدن چون بو سزاو تولو خشموقيني من لو يا خيبوانا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بيگومان اما قرآن من آسان كردوا بوخوين نوو تيگيشنو آموشگاري ورگرتن جايا كسيك هيا كدركي حقيقة الراز تبكاتو پندي ورگرت بيت. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. قوم عاديش بروايان ببيغمبركيان نكرد جا سرنج بدو بزانا سزاو طولي ايمن لو يا خيبوانا تشون بو. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. بيقمان ايما بايشي بردوامي تندو سختو سارد من هل کرد السريان لروجگاريشي شوم دا يك هفتي خايان. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. خلچي هموي لبيخ درهناو لبي خستنو داني بزويدا هروكو قدي دار خرماي كلورو هل كان راو. فكيف كان عذابي وندر. سرنج بدن چون بو سزاو تولو خشموقيني من لو يا خيبوانا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بيگمان اما قرآن من آسان کرد و بوخوين نووتيگي شنو آموشگاري ورگرتن جا آيا كسيگ هيا كدركي حقيقة الراس تبكاتو پندي ورگرت بيت. كذبت ثمود بالنذر. ثمودیش همو بیدار کردن و او داز لکان دنیچیان بدروزانی و بروایان پی نبو. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر. جاوتیان باشر روایه ایم شوینی تاک کسیگ بکوین لخومان اما اگر بروه با کسی چیوا بکین او کات ایم براستی لگمرایی و شیطی داین. اولقی الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر. راست لنیوان ایم دا وحی و نگابو او روانه کرابید نخیر شتیوا نابید بلکو او هر کابرای چی زور دروزنو خو پرستو حزب گورهی دکات. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. سبيد زانو بويان دردكويت كچه دروزنو خو پرستو خو بگور زانا. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. بيگمان ايما اوشتري كبيانيان گرت لبرد پيدامان کرد بوش تاقيمان کردنوا جا اي صالح چاو دیریان بکا بزانت چی دکن خو گرو آرام گریش با لبرام بر کارو کردوی ناشرین یانوا. و نبئهم ان الماء قسمت بینهم کل شرب محتضر. حوالیشیان بدره که آوکا بشکراوا روژیک بو اوانو مالاتکیان روژیچیش بو وشترکا ایتر لروژی نوبی وشترکا دا همو بکار هنانی چی آوکا قد غیه لوان. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. قومنا لبار لتاقي كرنا وكدا سر نكوتنو خويان بو نجيرا لبروا بانجي زلاميشي دريان كردو هانيان دا بو سر بريني اويش بباكانا پلا ماري شمشيري داو سري بري. فكيف كان عذابي ونذر. سرنج بدن چون بو سزاو تولو خشمو قینی من لو یا خیبوانا. انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. او سا ایماش با یک دنجی بهیزی سامناک دلی همویان من پچراندو وگجو جای وشک که کودکریت و جیر پیدا کوید لناو من بردن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بيگمان اما قرآن من آسان کرد و بوخوين نووتي قيشتن و آموشگاري ورگرتن جايا كسيك هيا كدرچي حقيقة الراس تبكاتو پندي ورگرت بيت. كذبت قوم لوط بالنذر. هوزي لوطيش بروايا بهيچ بيدار کرد نويق نكرد.